क्या नाम है आपका? डीजे नाकिस, डीजे नाकिस, डीजे नाकिस, डीजे नाकिस, डीजे नाकिस। चुड़िया सारा खताई राजा, मारे आह तंगना माहे आहे। चुड़िया सारा खताई राजा, मारे आह तंगना माहे आहे। कहे के आपका डीजे राकेश।